จังหวัดร้อยเอ็ดวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนารามที่นี่มีเจดีย์ขนาดใหญ่ที่มีลักษณะงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเป็นเจดีย์สีขาวตกแต่งขอบและลวดลายด้วยสีทองอร่ามภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุมีการตกแต่งด้านในอย่างสวยงามมีลวดลายไทยสีทองประดับทั้งเสาและกำแพงมีบันไดวนให้เดินขึ้นไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุที่ชั้นบนสุดน้ำตกถ้ำโสดาตั้งอยู่ภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำน้ำทิพย์ตำบลภูเขาทองอำเภอหนองพอกเป็นน้ำตกที่ไม่ควรพลาดมีขนาดใหญ่สวยสายน้ำมากมายจะไหลลงสู่ชะง่อนผาเป็นสายน้ำสวยราวกับผ้าม่านสีขาวผืนใหญ่โดยที่ใต้ชะง่อนผานั้นเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งสามารถเดินเข้าไปไหว้พระขอพรกันได้รอบด้านเป็นป่าเขาสีเขียวอุดมสมบูรณ์ฤดูการท่องเที่ยวจะอยู่ในช่วงฤดูฝนกู่กาสิงหมู่บ้านอันเป็นที่ตั้งของโบราณสถานกลุ่มกู่กาสิงประกอบด้วยกู่กาสิงกู่โพนระฆังและกู่โพนวิทย์มีลักษณะเป็นโบราณสถานศิลปะขอมสร้างด้วยหินทรายและศิลาแรงกู่กาสิงและกู่โพนระฆังจะมีลักษณะคล้ายกับปราสาทแต่ที่กู่โพนระฆังจะมีกำแพงเก่าและคูน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้านหน้าส่วนกู่โพนวิทย์หลงเหลือเพียงฐานอาคารเท่านั้นผาหมอกมิวายจุดชมวิวหมอกที่สวยที่สุดของร้อยเอ็ดตั้งอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผายน้ำทิพย์ตำบลโคกสว่างอำเภอหนองพอกเป็นลานกว้างมองเห็นป่าเขาโดยรอบได้ไกลหลายร้อยเมตรเห็นคลองพุงใหญ่ลัดเลาะเลียบเขาอากาศเย็นสบายสดชื่นมีจุดกางเต็นท์ไว้บริการวัดบูรพาพิรามเป็นวัดสำคัญของเมืองร้อยเอ็ดดังที่ปรากฏในคำขวัญประจำจังหวัดท่อนหนึ่งว่าเรืองนามพระสูงใหญ่โดยวัดนี้มีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีนามว่าพระพุทธรัตนมงคลมหามุนีหรือหลวงพ่อใหญ่มีความสูงมากถึง67เมตร85เซนติเมตรที่ฐานของพระพุทธรูปได้สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าเที่ยวชมฟรี วัดป่าโนนสวรรค์วัดสวยแปลกตาที่สร้างมาจากหม้อปั้นดินเผาของชาวบ้านในชุมชนต่อยอดให้มีศิลปะหัตถกรรมผสานระหว่างไทยขอมและอินเดียเริ่มตั้งแต่ประตูทางเข้าบริเวณซุ้มประตูก็ประดับด้วยปูนปั้นลายอ่อนช้อยพร้อมด้วยรูปปั้นของพระสงฆ์และเทพารักษ์